الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم مسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. صدق الله العظيم. سورة آل عمران آية نمبر 110 111 112، سلورم سپارا، سورة آل عمران آیت نمبر 110 111 112. پرون سبق کے اللہ پاک فرمائلی چھ پتا سو کی یو جماعت دا سے پکار دے چھ آغا امر بالمعروف او نہی عن المنکر. دینم سبق کی عمدہ آئے خبر تاکید کے خدا پاک دا آیاتون رالی گلی. اللہ پاک تاکیدن فرمائی چې د پیغمبر علیه الصلات والسلام امت لما غوروالی ورکړی دی، فضیلت مې ورکړی دی په نورو امتونو باندې، او د هغې غوروالی یو دوه درې وجې دي، هغه خدای پاک دې ځای کې بیانوي. یو خو دا ده چې زمونږ پیغمبر په ټولو پیغمبرانو کې غوره او بهتر دی، د ټولو پیغمبرانو امام او پیشوا خدای پاک ګرځولی دی. چې پیغمبر غوره شو، هغه ته چې کوم کتاب ورکړی شوی دی هغه په ټولو کتابونو باندې غوره دی، هغه ناسخ دی او نور ټول منسوخ شوي دي. تر قیامته پورې د هدایت یو اهم ذریعه الله دا قرآن مجید رالېږلی. څنګه چې پیغمبر غوره دی دغسې کتاب هم غوره دی، او چې کتاب یې غوره دی نو دغه کتاب چې کوم امت ته ورکړی شوی دی نو هغه امت هم غوره دی. دې وجې نه حدیث کې پیغمبر علیه الصلات وسلام فرمایي چې د ټولو پیغمبرانو نه به زه مخکې جنت ته ځم، او د ټولو امتونو نه به زما امت مخکې جنت ته داخلېږي. دا د دې امت یو فضیلت دی چې الله ورکړی دی. اوس دا بهتروالی، دا غورهوالی، دا ولې دی؟ ځکه چې دې امت ته الله پاک هغه منصب ورکړی دی کوم منصب چې به الله پیغمبرانو ته ورکړ، کومه وظیفه، کوم عمل، کومه ډیوټي چې به الله مخکنو پیغمبرانو ته ورکوله، هغه منصب او هغه وظیفه او هغه ډیوټي خدای پاک دې امت ته ورکړی. مخکې پیغمبرانو به خپل امت ته امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوه، امت ته عمل کول لګیا به، د پیغمبر ذمواري وه، باقی قوم هغوی به صرف عمل کو. د دې امت دا خصوصیت دی، د اخیری امت، د پیغمبر علیه السلام د امت، چې دی به خپله زده کړه هم کوي او دی به نورو ته رسوي. دا د ده په فرایضو کې شامل. پیغمبر علیه السلام فرمایي تاسو زما نه یو حدیث واورئ هغه مخکې ورسوئ، یو خبره واورئ هغه مخکې ورسوئ. دا ستاسو فرض منصبي دی چې دا به رسوئ. دا یو غوره والی دی الله دوی ته ورکړی. نو دې ځای کې خدای پاک د هغې بیان کوي، کنتم خیر امت، یہ تاسو یو غره امت اخرجت للناس وستشوی د پاره د خلق تأمرون بالمعروف نور قومون استلشوی نیو اغوی و پخپل خپل ځای کې عمل کو دا غوی دا زیمواری نه و چې تاسو اوز یو خلکو ته دینو خواه نه دا دی امت ته الله وی چې ته به کور کې کینې نه پخپل عمل ته نه خلاصیږي بلکې ته به نورو انسانانو ته د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا طریقې د الله احکامات دا برسې ته وستلی شوي تا ته الله دا ډیوټي حواله کړې تأمرون بالمعروف تاسو به امر کوی په نیکو سره خلکو ته به ښه خبرې ښایې ښه کارونه به ورته ښایې ښه اعمال به ورته ښایې وتنهون عن المنکر او منې کول به کوی د بدو نه منې کول د بدو نه پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمای من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان الله استاقت الله در كرر حكمراني در كرر الله اسمنك يا سليد جنان ما كوداك كدا طاقت نهي در كرر الله حكمراني الله ندى در كرر فبلسانه الله دا جب طاقت در كرر بعض علماء فرمایي دا د علماو ډیوټي ده چې خلک ته منع کوي خو دا ژبې هر چا سره دي څومره خلک هم چې بد کار ویني غلط کار ویني په کار دا ده چې د ژبې وسې رسي چې په ژبه ورته ووایي چې هلکه دا کار غلط او که دغه وسې هم نه رسي نه ورسره حکمراني شته نه یې د ژبې وس شته فبقلبه د قلب دوه معنې دي یوه معنه دا ده چې زړه سره دا خبره بده وګڼه چې دا خو ډېر غلط کار دی ښه کار نه دی او بله معنی علماو لیکلې ده زړه کې دا جذبه پیدا کړه که خدای پاک ماله د لاس طاقت راکړه دا خلک به زه په لاس منې کوم که ماله خدای پاک د ژبې طاقت راکړه زه به دا خلک په ژبه منې کوم دا زړه کې یو جذبه فبقلبي نو الله پاک فرمایي وتنهون عن المنکر تاسو به منې کول کوئ د ګناهونه وتؤمنون بالله او تاسو به ایمان راوړئ په خدای پاک باندې ځکه هر عمل هغه ایمان سره مقبول دی او چې بغیر د ایمان نه وي نو هغه مقبول نه دی ایمان سره هر عمل دا خدای پاک د دې امت فضیلت بیان الله پاک فرمایي که د اهل کتاب هم دغسې کړی وی نو څومره به ډېره ښه وه یو طرف ته حضرت عیسی علیه السلام او موسی علیه السلام او مخکنو پیغمبرانو باندې چې کوم ایمان راوړی دی د هغې غورهوالی او فضیلت په مته میلاو شوي او د دې امت فضیلت په مته میلاو شوي خو نامراده خلک پیغمبر علیه السلام د امت څومره غټ فضیلت دی پیغمبر علیه السلام عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي خو یو ځل موږ د شپې ډېر ناوخته پورې خبرې کولې ناست پیغمبر علیه السلام راسره ناست وی بیا لاړو کورونو ته سار بیا راغلو پیغمبر علیه السلام سار مانځه نه وروستو موږ ته خپل خوب بیان کړه پیغمبر علیه السلام وفرمایي نن شپه ماته الله پاک وښودل د ټولو پیغمبرانو امتونه وی بعضې داسې پیغمبرانو چې دوه درې کسه امتیان وو سره بعضې داسې وو چې اووه کسان وو سره بعضې پیغمبران داسې وو چې لږ لږ داسې ټولي د امتونو وو سره وی بیا ما یو ډېر امت ولیده وی ما الله تعرض وکړه چې یا رب العالمین دا زما امت دی وی ما ته یې وی چې نه دا ستا د رور حضرت موسی علیه الصلاة والسلام امت دی دا بني اسرائیل دی وسره هغه سره وی ډېر امت وی بیا الله پاک ما ته وفرمایي چې ته دې خپل ښي طرف ته وګوره وی ما چې خپل ښي طرف ته وکتل نو د انتها د نظره پورې زما دا امتیان ما ته الله وی دا ستا امت دی وی دا غرونه وی دا ډېرې وی دا داسې ډکې وی د خلکو دا د بخاري او د مسلم او طبراني دا روایت را نقل کړی وی ډېر امت ما ته وښودلې وی ما ته الله وفرمایل چې ته خوشحاله په دې باندې وی ما ورته وی چې یا رب العالمین او زه راضي یم زه خوشحاله او بیا پیغمبر علیه السلام وفرمایل ای صحابه کرام وګورئ دا زما سمره امت تیو ما الله تعارض وک یا الله دا اوبخ و یا الله ما سره وعده وکړه چې او یا زره کسان بغیر حساب کتاب نه د دینه ما اوبخل ما ورته وی چې یا رب العالمینه لږ نورم اوبخه وی الله پاک راته وفرمایل چې هر زرو کسانو پسې او یا زره مې نور درته اوبخل وی ما ورته وی چې یا رب العالمینه لږ نورم بغیر حساب کتابه اوبخ وی الله پاک ما تعرض وکړه چې هر کس پسې بیا او یا زره کسان دا ما اوبخل وی اوس راضی شو ما وی چې او یا الله زه راضی شو یو صحابی په دغه مجلس کې ناست و حضرت عکاشه رضی الله تعالی عنه هغه وی یا رسول الله ما تم دعا وکړه چې الله ما هم د دغه کسانو نه کړي بغیر حساب کتاب چې کوم بخلي شوي دي پیغمبر علیه السلام وی دعا ورته وکړه وی الله دې دغه نه یو بل صحابی روایت کې راغلی دی انصاری صحابی او هغه پاسې یا رسول الله ما د پاره سوال پیغمبر علیه السلام ورته وی عکاشه ستا نه وړاندې والي وکړه صدقتی یو وی مون پیغمبر علیہ السلام تو وی چی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خلق چی خدای پاکم دا بغیر حساب کتابا دا اغا خلق تی چی اغا پا اسلام باندے مسلمانان یو کلمے ویلی دا با اغا خلق خدای پاک بغیر حساب کتابا پیغمبر علیہ السلام با تو فرمائے چی دری عملون دا سیدی چی دے نوی کڑی دا اغا خلق تی وی یو خدا چې سحر او جادو نه کوي چې ځان یې د سحر او د جادو نه ساتلی وي دا هغه خلک دي او بل دا چې په اور باندې داغونه نه ورکوي دا داغونه ورکول په اور باندې بعضې خلک کوي او یو دا هغه خلک دي چې بدفعالي نه نیسي د الله په ذات بروسه کوي دا خلک بدفعالۍ ډېرې نیسي دا ښځه زموږ کور ته راغلې ده بس د دې د لاسه موږ کور روان دی او دا بې برکتۍ را روان دي بدفعالی نیسی خلق نو دا درې کارونه چې څوک نه کوي نو دا هغه خلک دي الله بغیر حساب کتاب جنت ته داخل کوي او حدیث کې راغلی دي چې دغه خلک په د قیامت په ورځ مخونه به د څوارلسمې سپومې په شان پړقېږي عزتمندو دا د دې امت فضیلت دی پیغمبر علیه السلام بیان کړی دی په دنیا کې هم الله عزت ورکړی دی ورته په ټولو امتونو باندې او په آخرت کې هم دغه فضیلت دی چې الله بغیر حساب کتابه دا بخښي خو عزتمند به دا اله دي چې مونږ د دغې ګناهونو نه ځان وساتو سحر او جادو نه کوو داغونه په اور باندې خلکو له نه ورکوو بدفعالۍ نه نیسو پیغمبر علیه الصلات والسلام سنت طریقې ژوند کې راولو د الله په ذات باندې مکمل بروسه وکړو چې مونږ ته خیر رسول والا د الله ذات دی شر رسول والا د الله ذات دی مونږ ته عزت راکول والا د الله ذات دی مونږ ته ذلت راکول والا د الله ذات دی چې زمونږ د الله په ذات پوره پوره بروسه وي وتؤمنون بالله ایمان په خدای راوړي الله وی که دی اهلی کتاب هم دا ایمان روڑی وی دیل بم خدای دا فضیلت بر کرو خو آغا محروم پاتی شو ولو آمن اهل الكتاب کچر تا ایمان روڑی وی اهلی کتابو لکان خیر الله نو دا با دیر خو دا دیل پار زکر یو طرف تا با آغا امت کم راغلی وی دا حضرت موسیٰ علیہ صلات و سلام دا حضرت عیسیٰ علیہ صلات و سلام او بل طرف تا با امت محمدیہ کی هم شمار شوی ټول خراب نه دي منهم المؤمنون بعضی د دین مسلمانان دي مؤمنان دي عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه دا غمرګری خو اکثرهم الفاسقون اکثر د دین فاسقان دي لګو خلکو ایمان راوړ او ډیر اهل کتاب راوړ نه الله فرمایي که خلکم پکې مسلمانانو ته به ضرر رسو چې په دې پیغمبر ایمان راوړي د الله دین قبول نکي کوشش پیدا چې مسلمانان د دین اسلام نه واړی الله فرمای خیال کوي مسلمانانو یو خود دی اون منه بل دا چې دی تاسو ته هیڅ نقصان نشي رسول دغه د خلی ضرر دغه د خلی خبرې دغه کله گی تاسو پس خبرې کوي نه دغه به او کی نور تاسو ته هیڅ نشي وي ځکه په مدینه منوره کې د یهودو یو ډیر لوی طاقت مخکې سبقونو کې تیر شو تاسو به اورېدلی وي اوس او خزرج دا د مدینې منورې خپل باشنده خلک او د مدینی منورې نه بار چې کوم قبایل اوسېدل، بنو قریظه، بنو نذیر، بنو قینقاع، د یهودو قبایل اوسېدل، هغوی دنیاوي لحاظ سره ډېر طاقتور و. غټ غټ پهلوانان و پکې، جنگجو خلک و پکې، دولت ورسره ډېر زیات و، غټې غټې قلاګانې جوړې کړې وې. د مدینې منورې خپل د ښار باشنده خلک اوس او خضرج، هغوی دومره طاقت نو، غریبانان کمزوري او دا یهود غټې غټې قلاګانې د ځان نه چاپېره کړې وې. بیا دلته دا طاقت و، ستلي و خیبر کې آباد و، خیبر کې غټې غټې قلاګانې جوړې کړې وې. په دغه وخت کې لوی طاقت دوی سره د اوس او خضرج په منځ کې 120 سال شپږ شلی کاله جګړه شوې وه. دا د دې اهلي کتاب هغه سازشونه به دوی به جنګول، ټول عمر هغوی یې په جنګ کې ساتلي. پیغمبر علیه السلام ورغی، هغوی کې ورورولي قایمه کړه. نو دا یو طاقتور قوم دنیاوي لحاظ سره. الله پاک مسلمانانو ته وایي، ای مسلمانانو، د دوی د ظاهري طاقت نه ونه یارېږي، دا به خدای پاک ذلیل کی، او دا خدای پاک ذلیل کړي دي. داسې به ذلیل کی ستاسو په لاس باندې به دوی والو. لن یضروکم، ضرر نشي رسول دوی تاسو ته، الا اذا اذی وی د خولې تکلیف، صرف د خولې. کله یوه خبره کړي، کله بله خبره کړي، کله بله خبره کړي، بدی بیان کړي، دغه د خولې ضرر به رسی، نور چې دی نه دوی تاسو ته اسم نشي ویلی. وإن يقاتلوكم أو كدوي جنگ کوي تاسو سره، يولوكم الأدبار، نو اړی به دوی تاسو ته شاګان، دوی به تختي، ثم لا ينصرون، بیا به د دوی امداد ونه کړی شي. او بیا وشوه دغسې چې کله معاهدې ماتې کړې مسلمانانو سره مدینه منوره کې، په غزوې بدر کې، غزوې احد کې، غزوې خندق کې کمې معاهدې دوی سره شوي وو، هغه ماتې کړې او ملګرتیا د کافرو وکړه، نو الله بیا په مسلمانانو په لاس دوی له سزا ورکړه. هغه قلاګانې هم ترې واغېستې، د مدینې منورې نه یې وشړل، ذلیل یې کړل، لاړل خیبر ته، څو تښتېدل، څه یو خوا څه بل خوا ذلیل شو. بیا مسلمانانو خیبر ته واپسې لاړل، غزوې خیبر وشو، الله هلته هم ذلیل کړل، جزیه قبوله کړه، په مخ د ځمکه الله وشرمو. دا هغه شرمولو وجه اوس دلته الله بیانوي، دوه وجه خدای پاک بیانوي. دا یهود خدای پاک ولې ذلیل کړل؟ لوی طاقت یې په دنیا کې، لیکن الله ذلیل کړل. دا ولې ذلیل کړل؟ الله وایي چې یو خو دوی خپل پیغمبران مخکې وجه دي، په یوه یوه ورځ سوونه پیغمبران د اهلي کتاب وجه دي. الله وایي تاسو زما نیکان بندگان وجلي دي، تاسو زه ذلیل بساتم، تاسو به زه کامیابۍ ته ترقۍ ته پرېنم. او دویمه خبره ده چې دوی د الله په آیاتونو باندې کفر کوو، د الله آیاتونه یې نه منل، خپل کتاب باندې یې عمل نه کوو. پیغمبر علیه السلام ورته کوم کتاب راوړه، په هغې باندې یې عمل نه کوو. دا مونږ ته خدای پاک لوی عزتمندو چې خیال کوی د پیغمبرانو، د پیغمبرانو د وارثانو ډېر خیال ساتئ، قدر او احترام یې کوئ. گینه تاسو هم د یهودو د نصارو په شان ذلیل شي. او بل دا چې د الله احکامات منئ، که د الله احکامات نه منئ د یهودو په شان به ذلیل شي. ضربت علیهم الذلتو، ووهلی شو په دوی باندې ذلت، ذلیل شو دا یهود. اینما سقفو، کوم ځای چې دوی بیا مومي، کوم ځای کې د دنیا په مخ د ځمکه، کوم ځای کې چې دوی وي، دوی به ذلیل وي. الا بحبل من الله وحبل من الناس، دوی به ذلیل وي، خو که چېرته دوی د الله رسۍ مضبوطه ونیوه، غرض دا یې مؤمنان شو، د دې ذلت نه به بچ، ذلیله به نه شي. الا بحبل من الله، مگر په رسۍ د خدای پاک سره. که د الله رسۍ دا مضبوطه ونیوه، قرآن یې ونیوه، ایمان یې راوړه، بیا به عزتمند پاتې شي. وحبل من الناس، او رسۍ د خلکو، د خلکو رسۍ، د خلکو رسۍ دا ده چې د یو حکومت، د یو اسلامي مملکت جزیه قبوله کړه، د هغوی تابعداري او فرمانبرداري اختیار کړه، نو بس بیا به پاتې شي، بچ به پاتې شي، ګینې ذلیله به شي. وحبل من الناس، د ناس نه مراد یو خدا ده چې حکمرانان دي، حکومت، د حکومت تابع شو، بس بیا به بچ پاتې شي. یا د ناس نه مراد عام مسلمانانو سره معاهده چې اوکړي نو داغه معاهده د وجه نه به بچ پاتې شي وحبل من النار او پرسه دخل نو که د الله رسۍ مضبوطه کړه یا د یو اسلامي مملکت او یا د یو مسلمانانو معاهده دا دوی کلکه ونیوه نو دوی به بچ پاتې شي. ګینې الله وایي